पांच जन्य शंख तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए हो और भगवान श्री विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया है तथा संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें सवारा है, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं, देवता और असुर थर्रा उठते हैं। तुम्हारे उज्जवल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उद्दीप्त है। पांच जन्य तुम्हें नमस्कार है। तत्पश्चात सुगंधित तेल से मेरे विग्रह में अभ्यंग आमर्दन करें, फिर कस्तूरी के चंदन से उबटन आदि लगावे, उत्तम गंध से वासित शुभ जल से मंत्रों उच्चारण पूर्वक नहलाकर पाग अर्ग और आचमनीय अर्पण करें। उसके बाद अन्य सब उपचारों को भी क्रमश चढ़ावे। पीठ को दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पुष्पों से उसकी पूजा करें। उसके ऊपर मेरे विग्रह को पधराकर श्रद्धा पूर्वक मेरे लिए वस्त्र अलंकार और गंध आदि निवेदन करें। खीर तथा पुआ आदि के साथ नाना प्रकार का नवेद भोग लगावे, फिर भक्ति पूर्वक कपूर युक्त तांबुल भेंट करें। उत्तम गंध वाले पुष्पों को भक्ति भाव से निवेदन करें। दशांग अथवा अष्टांग धूप देकर अतिशय सुंदर दीप जलाकर रखें। प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति करें। तदंतर पलंग पर सुलाकर मंगल अर्घ निवेदन करें। द्वादशी अथवा पूर्णिमा को यदि गाय के दूध से मुझे स्नान कराया जाए तो वह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको मधु और शक्कर से स्नान कराता है वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होता है। जो अघन में मुझे दूध से नहलाता है वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा इंद्र रुद्र और मरुदगणों पर विजय पाता है। जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है वह अपने समूचे कुल को तार देता है। जो अघन मास में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है उसके पितर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। नदी तालाब बावड़ी और कुआं आदि का जो जल शंख में रखा जाता है वह सब गंगा जल के समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरण उदक को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है वह तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं वे सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में फूल जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ देता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है उसके घर में कोई अशुभ नहीं होता। बाजों के उच्च स्वर और गीत कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। भगवान के पूजन में घंटा नाद चंदन पुष्प तुलसी दल और धूप और दीपक का महात्म्य श्री भगवान कहते हैं। घंटा सर्व पादमय है, वह मुझे सर्वदा प्रिय है। मेरी पूजा के समय उसे बजाने से मनुष्य 100 कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करता है। घंटा नाद सदा ही करने योग्य है, विशेषतः मेरी पूजा के समय घंटा अवश्य बजाना चाहिए। मृदंग और शंख की ध्वनि तथा प्रवणव के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्य को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला है। मेरे पूजन के समय जो घंटा नाद करता है उसके 100 जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गरुड़ की पीठ पर लक्ष्मी के साथ बैठे हुए मुझ शंख चक्र गदा और पद्मधारी विष्णु की पूजा करता वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। मेरे समीप गीत कीर्तन और नृत्य करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार कर देता है। जो गरुड़ चिन्ह से युक्त घंटा हाथ में लेकर धूप आरती स्नान पूजा और विलेपन के समय मेरे आगे प्रतिदिन बजाता है वह प्रत्येक उपचारों में बजाने के बदले 100-100 चंद्रायण से प्राप्त होने वाले फल को पाता है, जो तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है, उसके 100 जन्मों के समस्त पातकों को मैं भस्म कर देता हूँ। जो कलयुग के मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। जो शंख में चंदन रखकर मार्गशीर्ष मास में मेरे अंगों में लगाता है, उसके ऊपर मैं विशेष प्रेम करता हूँ। जो अगन में तुलसी दल और आंवलों से भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मनोवांछित फल को पाता है। बेला, चमेली, जूही, अति मुक्ता, माधवी, लता, कनेर, वेजंती, विजया, चमेली के गुच्छे, कर्णिकार, कुरेया, चंपक, चातक, कुंद, करचूर, मलिका, अशोक, तिलक तथा अपरयुथिका इत्यादि फल मेरे पूजा के लिए उत्तम होते हैं। केतकी का पत्ता और पुष्प, भृगराज और तुलसी का पत्ता और फूल, ये सब मुझे शीघ्र प्रसन्न करने वाले हैं। लाल, नील, सफेद, कमल मार्गशीर्ष में मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी पूजा के लिए वे ही फूल उत्तम माने गए हैं, जो सुंदर रंग वाले होने के साथ ही सरस और सुगंधित हो। बेल्ब पत्र, शमी पत्र, भृंगराज पत्र और आमली का पत्र, ये मेरे पूजन के लिए शुभ है। वन अथवा पर्वत में उत्पन्न होने वाले फूल और पत्र आदि, ये सभी तुरंत के तोड़े हुए, छिद्र रहित और कीट वर्जित हो तो उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। बगीचे में खेलने वाले फूलों से भी मेरी पूजा की जाती है। जिन वृक्षों के फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं, उनके पत्ते भी उत्तम हैं। फूलों और पत्तों के अभाव में उनके फल भी चढ़ाए जा सकते हैं। इन पत्तों, फूलों और फलों से जो अगन में मेरी पूजा करता है, उस पर मैं प्रसन्न होकर मैं अपनी भक्ति देता हूँ। जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरे पूजा करता, वह मोक्ष का भागी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है, वह मेरे निवास स्थान श्वेत द्वीप में आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझे लक्ष्मीपति का पूजन करता, उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं, फिर उपपातकों की तो बात ही क्या है। बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है। बेल्ब पत्र, शमी पत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुम्भ मणि से तुलसी दल मुझे अधिक प्रिय है। जिसके पत्ते कटे ना हो और जो मंजरी के साथ हो, ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। जैसे कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी मुझे प्रिय है, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय है। कौस्तुम्भ आदि असंख्य रत्न तभी तक गरजते हैं जब तक कि श्यामा तुलसी की श्याम मंजरी नहीं मिलती है। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण करते हैं, वे मेरे अविनाशी धाम को जाते हैं। जो काले अगुरु के बने हुए धूप से मेरे मंदिर को सुवासित करता है, वह वैष्णव नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है। गुगुल में भैंस का घी और शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है, उसकी अभिलाषा मैं पूर्ण करता हूँ। अगुरु का धूप देह और गेह दोनों को पवित्र करता है। राल का बना हुआ धूप यज्ञ और राक्षसों का नाश करता है। चमेल का फूल, इलायची, गुगुल, हर्रे, कूट, राल, गुड़, छरछरीला और वज्रनखी नामक गंध द्रव्य इनके साथ धूप का संयोग होने से इन सबको दशांग धूप देते हैं। यदि मेरे अत्यंत प्रिय मार्गशीर्ष मास में कोई मनुष्य दशांग धूप देता है, तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ बल, पुष्टि, स्त्री, पुत्र और भक्ति देता हूँ। अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीपक को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है, वह कोटि कल्पों के स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो अगहन के महीने में मेरे आगे होती हुई आरती का दर्शन करता वह अंत में परम पद को प्राप्त होता है। जो मेरे आगे भक्ति पूर्वक कपूर की आरती करता वह मुझ अनंत में प्रवेश कर जाता है।